בעזרת השם נדבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק שני. הקלטה שנייה של הלכות תפילת ערבית, הלכה ד' מאות כף ג' עד סוף ההלכה. אות כף ג' וזה בחינת סוכה, בחינת ענני כבוד, שנמשך מאור הביטול של יום הכיפורים, שנאמר בו, ואל יבוא בכל עת אל הקודש וכו', כי בענן נראה וכו'. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. ומענן הקודש הזה אשר על הכפורת, שנכנס לשם הכהן הגדול ביום כיפור, משם נמשך בחינת סוכה, בחינת ענני כבוד, שזוכין ישראל לכנוס בהם אחר יום הכיפורים על ידי מצוות סוכה הקדושה, שהוא בחינת ענני כבוד, כמבואר בדברי רבותינו ז"ל. כי הענן של הכפורת, משם נדבר השם יתברך עם משה, ומשם קיבל כל התורה הקדושה. כמו שכתוב, ובבוא משה אל אוהל מועד וכו', וישמע את הכל וכו', מבין שני הקירובים, וידבר אליו. כי זה הענן הקדוש, זה בחינת וישת חושך סתרו, סביבותיו סוכתו, חשכת מים וכו'. כי מחמת שאור האינסוף אי אפשר לקבלו מחמת ריבוי אור, על כן השם יתברך בחסדו הסתיר אורו האינסוף הגדול והנורא בתוך הענן והחושך, בבחינת ישת חושך סתרו. כדי שעל ידי זה הענן והחושך יצטמצם האור, כדי שיוכלו לקבלו בהדרגה ובמידה. וזה הענן והחושך הוא בבחינת שומר בפני האור הגדול האינסוף שלו יתקרב אליו מי שאינו ראוי אליו. ועל כן הזהיר השם יתברך את אהרון ואל יבוא בכל עת אל הקודש, ולא ימות כי בענן נראה על הכפורת וכו'. ופרש רש"י שלא ימות כדרך שמתו בניו שנכנסו לפני ולפנים שלא ברשות. על כן שלטה בהם סיטרה דמוטה שנמשך ונשתלשל מבחינת הענן והחושך הזה. שמשם מבחינת דינים כשאין יודעים איך לכנוס לשם. כי הביטול אל התכלית הנ"ל זה בחינת ארבעה שנכנסו לפרדס, שנכנסו למקום שנכנסו. ורצו לכלול ולהסתכל באור האינסוף שהוא בחינת התכלית. אבל לא היו כולם ראויים לזה, על כן לא יצאו משם בשלום. זה הציץ ונפגע וזה הציץ ומת. ואחר שקיצץ בנטיות לגמרי. בלתי רבי עקיבא לבדו שנכנס בשלום ויצא בשלום. כי השם יתברך בעצמו הצילו שהשיב למלאכי השרת ראוי וזקן זה שהשתמש בכבודי. כי מי שזוכה להיכנס לשם ברשות כמו רבי עקיבא וחיוצה, אזי זה הענן והחושך הוא טובה גדולה אליו. כי על ידי הענן והחושך הזה שסביב האור האינסוף כנל, על ידי זה דייקה הוא זוכה להיכלל ולהסתכל באור האינסוף ואינו נתבטל שם במציאות. ואזי זוכה כשחוזר מהביטול שנשאר לו אור הרשימו. כי אור האינסוף נרשם ממנו רשימה קדושה בתוך הענן הקדוש הזה, ששם די כאן הצטייר ונרשם אור הרשימו של אור האינסוף, מחמת הענן והחושך די כאן שהוא בחינת צמצום. כי בלעדו לא היה יכול האור להצטייר כלל. ועל כן כל הנבואות וכל ההשגות של כל הנביאים והחכמים מקבלים די כאן דרך הענן הקדוש הזה, כמו שכתוב בעמוד ענן ידבר עליהם. כשם די כאן הצטייר ונרשם אור הרשימו שמשם כל השגתם. כי משם עיקר קבלת התורה והנבואה כנ"ל. וישראל עם קדוש בכלליות זוכין ביום הכיפורים להיכלל ולהתבטל באור האינסוף ביום הכיפורים על ידי הכהן הגדול שנכנס בשליחותם לפני ולפנים וכו' כנ"ל. ואז עם אור הרשימו הקדושה שנצטיירה בתוך הענן הקדוש הנ"ל זוכין לבחינת קבלת הלוחות ביום הכיפורים שהיא כלל התורה כנ"ל. ואז זוכין אחר יום הכיפורים שימשך על כלל ישראל בחינת הענן הקדוש הזה, שזו בחינת סוכה, שהיא בחינת ענני כבוד שנמשכים משם. ועל ידי הענני כבוד האלו בחינת סוכה, על ידי זה ממשיכים עליהם אור השגת התורה מאור הרשימו הקדושה בכל שבעת ימי הסוכות, עד שזוכין בשמיני עצרת ושמחת תורה, לקבל השגת התורה בשלמות להשלימה ולהתחילה ולשמוח בשמחתה. כי אז זוכין לבחינת קבלת התורה בשלמות על ידי שזכינו בכל שבעת ימי הסוכה לקבל אור הרשימו שהיא שורש התורה על ידי ענני כבוד שנמשכו עלינו על ידי הסוכה הקדושה כנ"ל. וזה בחינת השבעה ושפיזין אילאין קדישין שהם השבעה רואים שנכנסים לתוך הסוכה שהם אברהם יצחק יעקב וכו'. כאילו השבעה רואים מבחינת כלליות כל הצדיקים שבכל דור, שעל ידם עיקר המשכה את התגלות אלוקותו בעולם, שנמשך מאור הרשימו של הביטול שזוכין לצדיקים כנל. כי כל אחד מהשבעה רואים מנה על כל אחד תיקן והמשיך וגילה מידה קדושה אחת ממידותיו התברך, שנמשך מאור הרשימו הנל, שעל ידי מידות אלו עיקר התגלות אלוקותו התבח. כי בבחינת הביטול הנל, שם הוא למעלה מכל המידות ומכל הספירות כנל. רק כשחוזרים מהביטול בבחינת ושוב, מקבלים אור הרשימו כנל. משם מתחילים התגלות המידות והספירות שהם כלל כל התורה, כלל כל השמות הקדושים, כלליות כל העולמות, שעל ידם עיקר התגלות אלוקותו יתבח כנל. והאבות הקדושים כל אחד זכה לבחינת ביטול עד שזכה אחר כך על ידי הרשימו שהמשיך כשחזר מהביטול לתקן ולגלות מידה אחת ממידותיו יתבח. דהיינו אברהם תיקן וגילה על ידי אור הרשימו שלו, שהמשיך על ידי הביטול שלו. על ידי זה תיקן וגילה בחינת מידת חסד, וכן יצחק מידת הפחד, וכן יעקב מידת התפארת וכו'. כי כל אלו השבעה מידות שהם כלל הכל כנל, כולם נמשכים מאור הרשימו שהמשיכו הצדיקים הנ"ל על ידי בחינת ביטולם כנל. ועל כן בחג הסוכות הקדוש אנו עוסקים להמשיך עלינו אור הרשימו הקדושה, על ידי הענני כבוד, שהרשימו הזאת מאירה עלינו על ידי הביטול שזכינו ביום הכיפורים, על כן אז נכנסים אצלנו לתוך הסוכה הקדושה שבחינת ענני כבוד, נכנסים לתוכה כל השבעה רואים שעל ידם עיקר המשכת אור הרשימו הקדושה, שעל ידי זה עיקר התגלות אלוקותו שנתגלה על ידם בעולם כנל. ועל כן נקראים רואים כי אלו הצדיקים הנוראים הם בחינת בעלי השדה שעוסקים לתקן השדה העליונה הנ"ל, שעיקר תיקונה על ידי בחינת הביטול וההסתכלות על התכלית כמובן בהתורה הנ"ל. ועל כן נקראו רואים כי הם בחינת רועים בתוך השדה העליונה. כי כמו הרועה הגשמי שכל עסקו ומלאכתו בתוך השדה, כמו כן אלו הצדיקים הם בחינת רועים בתוך השדה העליונה. כי הם בחינת בעלי השדה שעוסקים בתיקון השדה העליונה על ידי הביטול אל התכלית וכנל. ועל כן באמת היו כל הצדיקים הנ"ל רועים בשדה ממש, כי זה ידוע שהשדה התחתון הוא דוגמת השדה העליונה. וכל העשבים והצמחים וצייח השדה, כולם הם ניתוצי נשמות עליונות. והאבות בהיותם רואים בשדה היו מתקנים את השדה בשורשה העליון, כי הם בעלי השדה העליון כנל. חבדלת. וזה בחינת ארבעה מינים שלוקחים בסוכות. ובם אנו שמחים לפניו ידבח. כמו שכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו', ושמחתם לפני השם אלוקיכם וכו'. כי עכשיו אנו מראים כוחנו מה שפעלנו בראש השנה ביום הכיפורים, שזכינו על ידי כל התיקונים הנ"ל לתקן את התפילה, דהיינו לעשות אחד מכל התפילה. שכל זה הוא בחינת תיקון השדה העליונה הנ"ל כמבואר שם, שכשאדם עומד להתפלל הוא הולך בתוך השדה העליון והולך ומלקט ציצים ועשבים ופרחים נעים וכו', עיין שם. ויוצא משם שכל זמן שאין זוכין להסתכל על התכלית, שהוא בחינת הביטול הנ"ל, אין התפילה מתוקנת בשלמות. כי אין הדיבור מניח את הנפש ללך להלן יותר וללקט עשבים ופרחים וצמחים נפלאים מהשדה. בעיקר התיקון על ידי הסתכלות על התכלית, שעל ידי זה עושים אחד מכל התפילה. ואז די כה זוכין לתפילה בשלמות. ואז יכול ללך בתפילתו בהשדה העליון וללקט שושנים וצמחים נפלאים על דיבורי התפילה הקדושה כנל. זה בחינת ארבעה מינים הקדושים והנוראים שכולם הם מיני צמחים שהתורה הקדושה ציוותה לנו לקח בימי חג הסוכות. אלו ארבעה מינים מצמחי השדה שהם בחינת כלליות התפילה, כלליות הנשמות הקדושות שהם בחינת שיח השדה. ובזה שאנו לוקחים אלו ארבעה מינים מצמחי השדה, בזה אנו מראים גודל כוחנו מה שפעלנו בראש השנה ויום הכיפורים, שזכינו על ידי בחינת הביטול הנ"ל לתקן את התפילה, עד שאנו יכולים לקבץ וללקט בידינו צמחים נפלאים מהשדה העליון, שזהו בחינת כל הארבעה מינים שהם כלליות כל הצמחי השדה בקדושה, כי אלו ארבעה מינים הם כלולים כל הנשמות שגדלים בהשדה הנ"ל. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שארבעה מינים הם בחינת כל הכיתות שיש בנשמות ישראל, שהם בחינת צדיקים שיש בהם תורה ומעשים טובים, שהם בחינת בעלי ריח וטעם בחינת אתרוג, ויש בעלי ריח ולא טעם בחינת הדס, ובעלי טעם ולא ריח, בחינת לולב, כפות מרים, ויש שאין בהם לא טעם ולא ריח, שהם פושעי ישראל, שהם בחינת ערבי נחל. נמצא שארבעה מינים הם כלולים מכל הכיתות של ישראל, שהם כלל כל הנשמות, ועל כן הם כולם צמחי השדה, כי כל הנשמות הם בחינת צמחי השדה העליונה כנל. בידי שאנו לוקחים בסוכות אלו ארבעה מינים מצמחי השדה, בזה אנו מראים גודל כוחנו מה שפעלנו בראש השנה ויום הכיפורים, שזכינו על ידי בחינת הביטול וכולי כנל לתקן את התפילה, עד שאנו זוכים לקבץ בידינו כלליות כל צמחי השדה הנפלאים שמלקטים ומקבצים אותם, כשזוכים לתפילה בשלמות, שהם בחינת אלו ארבעה מינים הקדושים, שכולם הם בחינת צמחי השדה העליונה וכנל. וזה בחינת מה שהיית בזוהר הקדוש, מן נצח, מן דאחד, מן נקרבה בידוי, שהם ארבעה מינים הקדושים. כי עיקר ניצחון המלחמה שניצחנו ביום הכיפורים, ניכר ונתגלה על ידי ארבעה מינים הקדושים, שהם בחינת כלליות צמחי השדה העליונה, שזה עיקר בחינת תיקון התפילה שפעלנו על ידי הביטול של ראש השנה ויום הכיפורים כנל. חפה. ועל כן, עיקר נטילת הארבעה מינים הם בשעת ההלל, כי הם בחינת תיקון התפילה שהיא בחינת הלל, שהם כלליות התפילה. כי הלל הוא כלליות התפילה, וכל השירות ותשבחות, כמו שפרש רשי, אספרה כל נפלאותיך, זה הלל, שיש בו לשעבר וכו', יש בו לעתיד לבוא וכו'. כי כל הארבעה מינים הם בחינת העשבים הנפלאים שמלקטים מתוך השדה העליונה על ידי תיקון התפילה כנל. וזה בחינת מה שמנענעים בהודו להשם תחילה וסוף. כי הודו תחילה וסוף זה בחינת תיקון התפילה, שעיקר תיקונה כשזוכים לעשות אחד מכל התפילה, עד אשר אפילו כשעומדים בסוף התפילה, עדיין עומדים בתיבה הראשונה של התפילה, שזהו בחינת הודו להשם תחילה וסוף. כי אפילו כשעומדים בסוף, עדיין עומדים בתיבה הראשונה שיהודו, כי כולו אחד כנל. ושם עיקר הנענועים של הלולב ומיניו, כי הנענועים הם בחינת רצו ושוב, שמעוררים אור הדעת שנמשך מהרשימו של הביטול על ידי הנענועים, כידוע בכתבים. כי אור הרשימו של הביטול נמשכת על ידי בחינת רצו ושוב כנל. על כן על ידי הנענועים של הלולב שהיא בחינת רצו ושוב, מעוררים אור הרשימו הזאת, שעל ידי זה עיקר תיקון התפילה, לעשות אחד מכל התפילה שבתיבה האחרונה עדיין עומדים בתיבה הראשונה, שזהו בחינת תודו להשם תחילה וסוף. ועל כן שם מנענעים בארבעה מינים כנל. חפב. וזה בחינת שמחת בית השואבה בסוכות. ועל כן, אז הוא זמן שמחתנו. כי עיקר המשכת מימי הדת מהרשימו הנעל הוא על ידי השמחה שהיא כלי לקבלת התורה כנעל בהתורה הנעל עיין שם. חפזיין. ועל כן נוטלין ארבע מינים בידיים דייקה. זה בחינת וכל אחד מראה באצבעות דייקה. שהיא בחינת התורה שנמשכת מאור הזריחה של הביטול. שהוא בחינת אצבע אלוקים, כמובן בסוף התורה הנעל. ובזה אנו מראים גודל כוחנו שיש לנו ישראל עם קדוש, שפעלנו על ידי קדושת ראש השנה ויום הכיפורים, שהם מבחינת ביטול וכולי כנל. היינו, שפעלנו שעל ידי זה זוכים לאחוז אותו יתבח בידינו ממש כביכול. כמובן בזוהר הקדוש, שעל ידי נטילת ארבע מינים אנו לוקחים אותו יתבח כביכול עיין שם. היינו, כי על ידי נטילת ארבע מינים בידינו, אנו ממשיכים עלינו אור הרשימו הקדושה, עד שנצטיירת ונרשמת בידינו ממש. בבחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך וכו'. ובזה אנו מראים גודל כוחנו של ישראל, כי השם יתבח מרומם ומנוסה מכל המחשבות של כל החיות ושרפים ואופני הקודש, ומכל הרוחניות של כל העולמות. קילת מחשב התפיסה וכלל. וישראל עם קדוש זוכין להמשיך אלוקותו בידיים ממש על ידי נטילת הארבעה מינים. שעל ידי זה לוקחים אותו ידבח כביכול בידיים ממש, כמובן בזוהר הקדוש וכנל. כי אור התגלות אלוקותו מרומם ונשגב מאוד, על כן אי אפשר לקבל אפילו אור הרשימו, כי אם על ידי כלים רבים כנל. ועל כן צריכים לשמור את הזיכרון מאוד, לזכור אור הרשימו הזאת היטב, וכנ"ל. ועל כן צריכים לשומרו ולקושרו בבחינת חותם בתוך חותם. בבחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזך המוות, אהבה וכו'. היינו שהאהבה וההשתוקקות להיכלל באור האינסוף הוא חזק כל כך, עד שיכולים למות ולהסתלק על ידי זה, על ידי ריבוי האור וכנ"ל. על כן צריכים לצמצם האור בכמה צמצומים וכלים, ולקשר אור הרשימו הנ"ל בשני חותמות בבחינת חותם בתוך חותם, שזהו בחינת שני החותמות שאנו עוסקים לתקן מראש השנה עד הושענא רבה כידוע. כי מתחילה מתקנים חותם אחד בבחינת כחותם על ליבך, היינו שמקשרים אור הרשימו בתוך ליבו, כי כל זמן שאין ממשיכין הדעת שהוא אור הרשימו לתוך הלב, ואין נמשך הדעת כי אם במוח, עדיין אין יודעין ממנו יתברך כלל, כי עיקר הדעת הוא כשנמשך הדעת לתוך הלב בבחינת וידעת היום ושבות אל לבביך, קבועה בדברי רבנו זל כמה פעמים. וזה בחינת חותם הלב, בחינת כחותם הליבך וכו'. אבל אף על פי שמקשרין אור הרשימו בלב, עדיין חוששין שלא יסתלק האור חס ושלום לגודל עוצם גדולת אורו. על כן צריכים להמשיך עוד חותם על חותם, בחינת כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, שאנו מתקנין עוד חותם אחד על חותם הלב כנ"ל. כי אנו ממשיכין אלוקותו ידבח בידינו ממש על ידי נטילת הארבעה מינים בידיים. שזהו בחינת כחותם על זרועך, כדי לקשר אור הרשימו הנ"ל, כדי שלא נשכח אותו ידבח לעולם ועד. חפרת. וזה בחינת הושענא רבה, כי אנו עוסקים בתיקון זה כל ימי הסוכות, להמשיך אור הרשימו, ולקבל משם השגת התורה, ולתקן את התפילה וכו', על ידי מצוות סוכה וארבעה מינים כנ"ל. ובכל יום היום משבעת ימי הסוכות נמשך עלינו אור הרשימו הקדושה מאחד מהשבעה רואים, שעל ידי זה נתקן ונתגלה אותה המידה של אותו הצדיק שתיקן על ידי הביטול שלו וכו' כנ"ל. דהיינו, ביום ראשון מידת החסד, שהיא מידתו של אברהם, וכן ביום שני וביום שלישי וכו', כמו שהייתה בכוונות, עד אשר מגיעים ליום שביעי שהוא בבחינת דוד. ואז נשלם תיקון התפילה שהוא בבחינת דוד, שזה עיקר התיקון. כי כל עסקנו הוא לתקן את התפילה, לעשות אחד מכל התפילה, כדי שנוכל לדבר תפילות ושירות ותשבחות הרבה. שזהו בחינת דוד שהוא נעים זמירות ישראל, שכל התפילות והשירות והתשבחות הכל נקראים על שם דוד. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה וכמבואר בסוף התורה הנ"ל על פסוק ויאמר בועז אל רות. שרות היא בחינת הנפש שממנה יוצאים דיבורי התפילה. והביא ראיה לזה ממה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, למה נקרא שמה רות שיצא ממנה דוד שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. נמצא שדוד הוא בחינת תיקון התפילה הנ"ל. כי דוד הוא הרועה האמיתי, שאז בימיו נגמר התיקון הנ"ל, עד שזכה לביטול כזה, עד שתיקן את התפילה בבחינה הנ"ל, דהיינו שהיה יכול לעשות אחד מכל התפילה. שעל ידי זה יכולים לדבר הרבה תפילות ושירות ותשבחות כנ"ל. ועל כן היה דוד באמת מרבה בתפילות ושירות ותשבחות יותר מכולם, וריבה לקדוש ברוך הוא על ידי זה בשירות ותשבחות, כי זכה לתיקון התפילה שעל ידי זה יכולים לדבר הרבה כנ"ל. וזה בחינת הושענא רבה שהוא בחינת דוד, שאז די כאן נגמר התיקון. כי עיקר התיקון הוא בבחינת תיקון התפילה שנתקן על ידי תיקון הביטול וכו' לכנ"ל, שזו בבחינת דוד כנ"ל. ועל כן אז בהושענא רבה נגמר בחינת תיקון החותם בתוך חותם, כי אז הוא בחינת דוד שעל ידו נגמר התיקון כנ"ל. ועל כן דוד דייקה זכה למצוא מקום בבית המקדש, כי בבית המקדש שם עיקר תיקון התפילה, כמו שכתוב כי ותיב את תפילה, כי כל התפילות עולים דרך שם. כי שם הוא בית קודשי הקודשים, ששם עיקר שלמות הביטול לפני ולפנים כנ"ל, שזו בחינת דוד שזכה לתיקון התפילה בשלמות כנ"ל. ועל כן נאורין בליל הושענא רבה, כי אז צריכים לגמור התיקון הנ"ל, דהיינו להמשיך ולקשר היטב אור הרשימו בליבנו ובידינו כנ"ל. על כן צריכים לנדד שינה מעינינו, כי אור הרשימו נמשכת בבחינת תוארות השינה, כמבואר לאל עניין שופר שהוא בחינת תוארות השינה, שעל ידו ממשיכים אור הרשימו וכו' כנ"ל. ועכשיו בשעת הגמר אחותם בתוך אותם בושן הרבה, צריכים לנדד שינה לגמרי כדי להמשיך אור הראשים ובשלמות שהוא בחינת התעוררות השינה כנל. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, באהו יומה וישוב יצחק ויחפור את בארות המים וכו'. כי בראש השנה על ידי הביטול ברצו ושוב חופרים בארות המים. דהיינו שממשיכים מימי הדעת והתורה שנמשכת מאור הראשים, שזהו בחינת שופר, בחינת קבלת התורה הנ"ל. אבל אז עדיין לא נתגלה התורה בפועל, כי אי אפשר לתקן בפעם אחת, וכמבואר לאל באריכות. ועכשיו בהושענא רבה שהוא גמר התיקון, אז חוזרים וחופרים בארות המים. כי אז נמשכים מימי הדעת והתורה בפועל, עד שזוכים לעשות שמחת תורה, להשלים ולהתחיל התורה ולשמוח בשמחתה. כי אז אחר גמר התיקון על ידי כל המצוות הנ"ל אשר בחודש הקדוש הזה, זוכים להמשיך בחינת קבלת התורה בשלמות בפועל ממש, שזה בחינת שמחת תורה וכנ"ל. חפתת. ועל כן עוסקים בליל הושענא רבה בספר משנה תורה. כי משנה תורה הוא בחינת מה שמקשרין אור הראשים ויתף, בבחינת חותם בתוך חותם, למען לא נשכח אותו ידבח לעולם. כי התורה היא בחינת חותם, כי על ידה מקשרין אור הראשים ובליבנו יתף. כי עיקר הידיעה מהשם ידבח הוא על ידי התורה שנמשכת מאור הראשים, שנכנסת ונקשרת בלב על ידי התורה הקדושה וכנ"ל. אבל גם התורה בעצמה צריכים לחזור היטב שלא לשכוח אותה, כדי שלא נשכח אותו ידבר חס ושלום. וזה בחינת גודל העזרה שהזהיר אותנו משה רבנו עליו השלום. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים וכו', ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. וזהו בחינת משנה תורה, בחינת חותם בתוך חותם. כי התורה היא בחינת חותם, כי נקראת תורת אמת שהוא בחינת חותם, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ועל כן בתחילת התורה נרשם אמת, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת, שהוא בחינת חותם. ומשנה תורה הוא בחינת חותם על חותם, שמשה רבנו עליו השלום שנה וחזר את התורה לפני ישראל. כדי לקשר חותם התורה בלב ישראל היטב בבחינת חותם על חותם. ועל כן רוב דברי משנה תורה מדברים מעניין זה, מה שמשה מזהיר את ישראל בכמה וכמה עזרות על עזרות, שיזכרו היטב את כל אשר עשה השם יתברך עמהם, את כל הגדולות והנוראות אשר ראו עיניהם, כמבואר בכל ספר משנה תורה, ובפרט בסופו, שהוא שירת האזינו, שכל דברי השירה הזאת כדי שלא תשכח התורה מפי זרענו, כמו שכתוב, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. ועל כן אומרים בליל הושענא רבה משנה תורה, כי כל עיקר הושענא רבה הוא לקשר אור הראשים היטב בליבנו, בבחינת חותם בתוך חותם, כדי שלא נשכח אותו יתברך לעולם, שזו בחינת משנה תורה כנ"ל. למד. וזהו בחינת ספר תהילים שאומרים אז, היינו בחינת תיקון התפילה שזוכים אז בגמר התיקון בהושענא רבה, כנ"ל, שזו בחינת תהילים שהוא כולל כל התפילות ושירות ותשבחות. כי אנו זוכים עכשיו לומר שירות ותשבחות הרבה שכולם כלולים בספר תהילים. כי אנו זוכים על ידי התיקונים הנ"ל לעשות אחד מכל התפילה, שעל ידי זה יכולים לדבר תפילות הרבה, שהם כל ספר תהילים שעשה דוד המלך עליו השלום, שריבה על הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות הרבה, שכולם כלולים בספר תהילים. וזה בחינת עשרה הללויה שמסיים בהם ספר תהילים, שהם הללויה בתחילה ובסוף. זה בחינת תיקון התפילה, שכשעומדים בתיבה האחרונה של התפילה, עדיין עומדים בתיבה הראשונה כנ"ל. זהו בחינת הללויה בתחילה, הללויה בסוף, כי הכל אחד כנ"ל. ועל כן אומרים אלו עשרה הללויה בכל יום בפסוקי דזמרא קודם התפילה. כי עיקר תיקון התפילה הוא על ידי שעושים אחד מכל התפילה, שכשעומדים בסוף התיבה וכו', שזהו בחינת העשרה הללויה הללויה בתחילה, הללויה בתחילה, הללויה בסוף, כנ"ל. למד א'. וזהו בחינת שמחת תורה, כי עיקר המשכת התורה מהראשים הוא כנ"ל, הוא על ידי השמחה, שהוא כלי לקבלת התורה כנ"ל. ועל כן, אחר שנגמרו כל התיקונים הנ"ל, בסוף ימי הסוכות בהושענא רבה, אז אנו עושים שמחת תורה, כי זה עיקר גמר התיקון שאנו זוכים להמשיך בחינת קבלת התורה בשלמות, שעיקר הקבלה הוא על ידי השמחה כנל. ועל כן אז מסיימין התורה ומתחילין מיד לקשר ולחבר סופה בראשה, זהו בחינה הנל של תיקון התפילה, שכשעומדין בסוף התיבה האחרונה עדיין עומדין בתחילת התיבה הראשונה, כי כולו אחד כנל. וזה בחינת ההקפות שעושים עם הספר תורה. זה בחינת מקיפים ועיגולים. בחינת שמחת המחול שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים לעתיד לבוא. כי המחול הוא מה שמרקדין בעיגול, וזה בחינת כולו אחד הנעל, שהסוף מחובר בראש, שזו בחינת עיגול. כי בעיגול אין ניכר בו ראש בסוף. וזה עיקר השמחה שנתגלה אור האחדות, שעל ידי זה נכלל ונתחבר הסוף בראש, שזו בחינת עיגול, בחינת מחול הנעל. למד ב' וזהו בחינת מעלת נסיעת ארץ ישראל. וזה בחינת מה שמצינו בכמה צדיקים וקשרים שנוסעים לארץ ישראל וחוזרים, ולפעמים נוסעים וחוזרים כמה פעמים, כמו שראינו בדורותינו מכמה צדיקים וקשרים. וכן מצינו באבינו הראשון אברהם עליו השלום, שהוא הראשון שגילה קדושת ארץ ישראל, והשם יתברך אמר לו, לך לך מארצך אל הארץ וכו'. וזה היה אחד מהניסיונות שלו. ותכף כשבא לארץ ישראל, סיבב השם יתברך שיצא ממנה, כמו שכתוב, העיר האב בארץ, וירד אברהם מצרימה וכו'. וגם היציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ היה ניסיון מהניסיונות שלו, כמו שפרש רשי שם, לנסותו, אם יערר אחר דבריו של הקדוש ברוך הוא, שאמר לו ללכת אל ארץ כנען, ועכשיו מסיוע לצאת ממנה. ובאמת הוא ניסיון גדול, כי הוא דבר פלא לכאורה. מאחר שארץ ישראל קדושה ונוראה כל כך, והשם יתברך בעצמו ציווה לאברהם לטלטל עצמו מארצו וממולדתו ומבית אביו ללך אל ארץ ישראל. ועכשיו כשבא לשם הוא מסבל סיבות שיצא משם ממקום קדוש ונורא כזה. אבל באמת על פי הנעל מבואר העניין היטב. כי באמת עיקר תיקון כל העולמות וכל הנשמות בארץ ישראל דייקה. כי שם עיקר התגלות אלוקותו יתברך, אשר זה עיקר התיקון והתכלית להכיר אותו יתברך באמת. כי עיקר הסתכלות על התכלית שהוא בחינת ביטול אל האור אין סוף הנעל הוא בארץ ישראל דייקה, ששם בית המקדש וקודשי הקודשים, ששם נקודת האבן שתייה, ששם נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים ביום הכיפורים, ששם עיקר הביטול על התכלית וכנל. אבל אי אפשר לבוא לארץ ישראל ולזכות שם לבחינת ביטול הנעל, כי אם על ידי שמתקנים מתחילה כלים כדי לקבל לשם אור הרשימו של הביטול, בבחינת רצו ושוב, שמשם עיקר השגת הדעת והתורה כנעל. ואי אפשר לעשות ולתקן הכלים, כי אם על ידי קדושת ארץ ישראל, על ידי אור הרשימו של הביטול וכנעל. ומחמת זה קשה מאוד לבוא לארץ ישראל, כי זו בחינת העבודה של ראש השנה הנעל. שעיקר היגיעה הוא מחמת שזה תלוי בזה, ואם כן מאיכן יתחילו וכמבואר לאל באריכות. כי תיקון הכלים תלוי בקדושת ארץ ישראל, ואי אפשר לבוא לקדושת ארץ ישראל, כי אם על ידי כלים וכנל. ומזה נמשכים כל המניות הגדולות והעצומות שיש על כל אחד קודם שבא אל ארץ ישראל. וכל מי שגדול יותר, המניות שלו גדולים יותר. עד שהצדיקים הגדולים יש להם מניות עצומות בלי שיעור שקשה לשברם. כי עיקר קיבוץ כל הנידחים שהם בחינת כל הניצוצות שנפלו ונתפזרו מן הקליפות, עיקר תיקונם וקיבוצם הוא לארץ ישראל, כמו שכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ, וכו'. וכתיב היה ביום הוא התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ואי אפשר להצדיק לבוא לארץ ישראל, כי אם על ידי קיבוץ נידחים. אבל אלו הניצוצות והנשמות הנידחים אי אפשר לקבצם, כי אם על ידי קדושת ארץ ישראל. כי הניצוצות והנשמות הנידחים הם נמשכים משבירת כלים, שאז נפלו ניצוצות קדושות בעמקי הקליפות. באדם הראשון אם לא היה חוטא באכילת עץ הדעת טוב ורע, והיה מתפלל תפילתו, היה מתקן אותם. ועל ידי חטאו, ובפרט שפגם אז בברית קודש, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אדם הראשון משוך בעורלתו היה, וכמובן בכתבי הארי, עיין שם, על ידי זה לא די שלא הגביע ותיקן את הניצוצות הנפולים משבירת כלים, אף גם הפיל אותם יותר ויותר. וכן כל אחד על ידי חטאיו שהוא גורם לפזר ולהפיל הניצוצות יותר רחמנא ליצלן. והצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה עוסקים בכל דור ודור לתקן ולהעלות אלו הניצוצות והנשמות הנידחות. שזה עיקר יגיעתו וטרחתו העצומה של בעל השדה הנ"ל, כדי לתקן הנשמות הנידחות להכניסם לתוך השדה הקדושה. אבל עיקר תיקונם על ידי קדושת ארץ ישראל, ששם עיקר ההסתכלות על התכלית כנ"ל, שזה עיקר התיקון שממשיך בעל השדה וכנ"ל. אבל אי אפשר לבוא לארץ ישראל עד שיעלה אלו הנידחים ויקבץ אותם לארץ ישראל וכנ"ל, כי באמת עיקר תיקון הכלים כדי לקבל אור הביטול, כדי להשיג אלוקותו ידבח, הוא על ידי העלאת הניצוצות הנידחים הנ"ל. וכמובן בכתבי אריזל, שתיקון הכלים והעולמות מחדש הוא על ידי שמעלין הניצוצות שנפלו מעמקי הקליפות וממשיכין אור רב מלמעלה, בבחינת אור מה, החדש, ועל ידי זה גורמים ייחוד עליון על ידי בחינת העלאת מי נוקבין, ועל ידי זה נתקנין העולמות והכלים. ועיקר זה התיקון הוא בארץ ישראל כנ"ל, אבל איך זוכין לבוא לארץ ישראל? כי היה באטליה. כי אי אפשר להעלות אלו הניצצות, כי אם על ידי שממשיכין אור רב מלמעלה, שנמשך מבחינת הביטול וההסתכלות אל התכלית כנ"ל, שזה זוכין בארץ ישראל די ככנ"ל. ולארץ ישראל אי אפשר לבוא, כי אם על ידי תיקון הכלים שנעשין על ידי העלאת אלו הניצוצות בכנ"ל, ואם כן מהיכן ההתחלה. ועל כן מתגברין המניעות מאוד קודם שבאין לארץ ישראל. כי הקליפות וסטרין אוכרנין הנאחזין מאוד באלו הניצוצות הנפולים, שמבחינת הנשמות הנידחות, הם מתגברין במניעות עצומות נגד זה שרוצה לבוא לארץ ישראל, להוציא הנשמות והניצוצות מהם. ועל כן, צריכים להתגבר מאוד מאוד לשבר המניעות העצומות במסירת נפש. ואז על ידי המסירת נפש שמוסר נפשו בשביל לבוא לארץ ישראל, על ידי זה נמשך עליו איזה הערה מקדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ. כדי שיהיה לו כוח לשבר הקליפות שמהם המניעות ולהעלות משם ניצוצות קדושות, ועל ידי זה מתקן איזה בחינת כלים, ועל ידי זה יש לו כוח לבוא לארץ ישראל להתבטל שם בתכלית הביטול ולהסתכל על התכלית ברצו ושוב ולקבל משם הערות והשגות התורה נפלאות ונוראות על ידי הכלים שזכה לתקן, על ידי העלאת הניצוצות שאלה, על ידי שבירת המניעות, על ידי גודל מסירת נפשו בשביל לבוא לארץ ישראל. ועל כן על פי רוב צריכים לחזור מארץ ישראל, כי מחמת שכל זמן הגלות, כל זמן שלא בא עדיין משיח צדקנו, עדיין אי אפשר לברר כל הניצוצות בשלמות כידוע בכתבים, והצדיק אף על פי שברר ותיקן והעלה ניצוצות רבות, על ידי נסיעתו לארץ ישראל, על ידי מסירת נפשו העצום, אף על פי כן עדיין נשארו הרבה בחוץ לארץ, שצריכים להעלותם ולבררם, כי אי אפשר לבררם כי אם על ידי שיהיה תחילה בארץ ישראל וכנ"ל, על כן הוא צריך לחזור מארץ ישראל לחוץ לארץ, כדי לחזור ולברר ולהעלות ולתקן כל הניצוצות והנשמות הנידחים והנפולים. כי אתה די כי הוא יכול לתקנם ולהעלותם על ידי אור קדושת הביטול שהוא קדושת ארץ ישראל שזכה לקבל שם, שעל ידי זה עיקר תיקונם ועלייתם וכנ"ל. וזה בעצמו בחינת רצו ושוב, היינו שהצדיק הולך במרוצה במסירת נפש לארץ ישראל, ואחר כך ושוב, ששבי שם. וכל זה בשביל תיקון העולמות, בשביל העלאת הניצוצות והנשמות שנפלו, על ידי בחינת שבירת כלים שגרמו בחטאי מחמנה לצלן. וזה בחינת והחיות רצו ושוב כמראה הבזק, כמראה הבזק דייקה, שבחינת כלי חרס שנשברו. היינו כפי בחינת השבירת כלים שהם בחינת מראה הבזק, כמו כן צריכים לחזור מהביטול כמה פעמים בבחינת רצו ושוב. שזהו בחינת מה שחוזרים מארץ ישראל ששם עיקר הביטול. וזהו והחיות רצו ושוב כמראה הבזק שצריכים לקבל החיות מאור הביטול, בבחינת רצו ושוב, כמה פעמים כמראה הבזק. ופרש רשי כאור היוצא מבין החרסים, שהוא אור התנוצצות הניצוצות שנפלו בבחינת שבירת כלים כנ"ל. היינו כפי מראה הבזק, היינו כפי הניצוצות שנפלו בבחינת שבירת כלים. כי אי אפשר להעלות הניצוצות בפעם אחת, על כן צריכים לחזור ולהעלות כמה פעמים בבחינת רצו ושוב, כדי לתקן בכל פעם כלים, כדי להעלותם בהדרגה ובמידה כסדר. כי כל מה שמעלים ניצוצות יותר, מתקנים כלים יותר. וכל מה שמתקנים כלים יותר, יכולים להעלות ניצוצות יותר ויותר, כי היה באה טליה וכנ"ל. עמד גימל. ובשביל זה נתרצה משה רבנו בשליחות המרגלים. וזה היה טעות של ישראל שרצו לשלוח מרגלים לארץ ישראל. כי מחמת שראו שאי אפשר לבוא לארץ ישראל כי אם על ידי קיבוץ נידחים שהם הניצוצות הנפולים, ואי אפשר להעלותם כי אם על ידי קדושת ארץ ישראל, ואם כן איך אפשר לבוא לארץ ישראל? על כן נתחכמו לשלוח מרגלים שהיו צדיקים גדולים, כדי שהם בקדושתם ישברו המיניות ויבואו לארץ ישראל, ויקבלו שם קדושת ארץ ישראל, ואחר כך יחזרו משם מיד. ובכוח הזה יוכלו ישראל לתקן כלים להעלות שאר הניצוצות, מאחר שכבר יש להם כוח להמשיך עליהם קדושת ארץ ישראל על ידי המרגלים שכבר היו בארץ ישראל וחזרו. ועל ידי זה יוכלו כל ישראל לבוא לארץ ישראל בנקל. ובאמת, לכאורה, הוא יצא נפלאה. אבל אז התגברה סטרחה בהתגברות גדול מאוד, מאחר שראתה שכל ישראל רוצים כולם להיכנס לכבוש ארץ ישראל, שבזה היו מעלים כל הניצוצות והיו מכניעים הקליפות והסטרחה לגמרי. על כן התגברה בהתגברות גדול על המרגלים עד שניסתו אחריה להוציא דיבה על הארץ הקדושה. ועל ידי זה גרמו מה שגרמו. שגרמו בחייה לדורות חורבן בית המקדש וכל הגלויות. כי באמת ישראל טעו בזה, כי אם אין להם בעצמם כוח לשבר המיניות לבוא לארץ ישראל, שהם 60 ריבו נשמות קדושות, איך יהיה כוח ל-12 מרגלים לשבר תוקף הסטרא אחרא? אדרבה, היו צריכים למסור נפשם כולם ללך לארץ ישראל בלי שום מרגלים, רק במסירת נפש ממש. ואז על ידי מסירת נפשם בוודאי היו משברים כל המיניות וכנל. והיו באים לארץ ישראל בשלום, ומחמת פגם שלהם גרמו שגם משה רבנו עליו השלום לא היה יכול לבוא לארץ ישראל. כי משה רבנו עליו השלום לפי עוצם גדולתו ומעלתו הנוראה, אם היה בא לארץ ישראל היה מעלה כל הניצוצות וכל הנשמות, והיה מתקן כל העולמות, ובלי זה לא היה יכול להיכנס. אבל מחמת חטא המרגלים הנעל שעל ידי זה נגזר על כל הדור לבלי להיכנס לארץ ישראל, על ידי זה לא היה כוח למשה להעלות כל הניצוצות והנשמות. על כן נתגלגל הדבר שפגם במי מריבה, שזה בחינת הפגם שפגם בהמשכת התורה שממשיכים מאור הראשים של הביטול, שלא המשיך ממי הדעת והתורה משם כראוי לפי מדרגתו העצומה, באופן שנוכל לבוא לארץ ישראל. ועל ידי זה לא היה יכול לבוא לארץ ישראל. כי משה לא היה יכול לבוא על מנת לחזור משם לפי עוצם קדושתו העצומה. שאם היה בא לשם לארץ ישראל, והיה נכלל ונתבטל שם במקום שהיה נכלל ונתבטל, והיה מתקן מה שהיה מתקן, לא היה יכול עוד לחזור משם לחוץ לארץ. ואם היה נשאר שם, משה רבנו היה בהכרח שיעלה לשם כל הניצוצות הנפולים שבעולם, שמהם נעשים הכלים לקבל אור הביטול בארץ ישראל. ועד עדיין לא היה הזמן לזה. על כן גזר עליו השם יתברך שלא ייכנס לארץ ישראל, רק יראה אותה מרחוק. ועל ידי הראייה בעצמה ימשיך קדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ, כדי שיקבל כוח לישראל בכל דור ודור לברר ניצוצות ולקבץ נידחים ולבוא לארץ ישראל. ועל כן מסבב השם יתברך שבכל דור ודור הולכים בני ישראל לארץ ישראל וחוזרים, כי עכשיו קודם ביאת משיח אי אפשר לברר ניצוצות קיים על ידי בחינה זאת, שהולכים לארץ ישראל וחוזרים כדי לברר הניצוצות הנשארים שאי אפשר לבררם, כי אם על ידי שהולכים תחילה לארץ ישראל וחוזרים משם וכנל. וזה נעשה בכל דור ודור על ידי הצדיקים האמיתיים ואנשם, עד שיבוא משיח צדקנו ויגמור הבירור בשלמות, ואז נשוב לארצנו כולנו ונשב שם לעולם. כי אז באמת ייגמר הבירור של כל הניצוצות ויקוים בשלמות אם יהיה נידחך וכו', והביאך השם אלוקיך אל הארץ וכו' במהרה בימינו אמן. למדלת. וזהו בחינת כל הגלויות של כלל ישראל, שכבר היינו בארץ ישראל כמה פעמים וחזרנו משם בית הגלויות. בכל זו בחינה הנעל. כי מחמת שהניצוצות נפלו בעמקי הקליפות, צריכים לבררם בתחבולות רבות. ועיקר הוא ההתחלה, כי כל ההתחלות קשות, וזה מחמת בחינה הנעל, מחמת שזה תלוי בזה, ואין יודעין מאיכן ההתחלה. כי אי אפשר לבררם כי אם על ידי ארץ ישראל, ואי אפשר לבוא לארץ ישראל כי אם על ידי שמבררים אותם וכנל. וכן בכל ההתחלות שצריכים להתחיל לשוב לשם מטבח, שאי אפשר להתעורר בתשובה כי אם על ידי שיתנוצץ לאור השם מטבח כדי שיתעורר לשוב, ואי אפשר להזריח לו מאורו יתברך כי אם כשישוב בתשובה, כי כל זר לא יאכל קודש, ואם כן מכאן התחלה. ולפעמים כשהשם יתבח מרחם עליו ומזריח לאורו יתבח לתוך עומק חשכות שלו ונפילתו הגדולה כדי לעוררו בתשובה, הוא אינו יכול לקבל האור הזה, כי לפי עוצם שבירתו לשברי שברים על ידי מעשיו הרעים, הכל הוא אצלו בחינת ריבוי אור. ועל כן באמת מזדמן על פי רוב שמתעורר האדם בתשובה איזה זמן ואחר כך נופל מזה, וכן נזדמן כמה פעמים. וזה בחינת כל הגלויות שבכלליות ישראל. שכשבאו לארץ ישראל נפלו יותר מחמת שלא נזהרו להתקדש ביותר כראוי לפי קדושת ארץ ישראל. כי בהיכל המלך בוודאי צריכים להיזהר להיות בנקיות ובטהרה יותר ויותר. ומחמת שלא נזהרו בזה, על כן היה אצלם שם הכל בבחינת ריבויו, שעל ידי זה עיקר שבירת כלים, שמשם התגברו את הסתרא אחרא. על כן חטאו שם יותר, עד אשר מפני חטאינו גלינו מארצנו זה כמה פעמים. אבל אף על פי כן, ימין השם רוממה, ואתה מרום לעולם השם. ופרש רש"י לעולם ידך על העליונה. כי אף על פי כן, בכל הגאולות הראשונות שהיו ישראל בית ישראל, תקנו בכל פעם תיקונים הרבה. ונשארו רשימות הרבה כדי שיהיה כוח לתקן כלים לקבל אור השגת אלוקותו. כי אף על פי שאחר כך כשחטאו נתקלקלו יותר כל התיקונים שתקנו קודם, אף על פי כן נשאר מהם רשימות הרבה, אשר בכוח הזה אנו חיים בגלות ויש לנו כוח לקבל איזה התנוצצות מידיעת אלוקותו ידבח ואמונתו הקדושה. וכמו כן הוא בכל אדם בכל זמן, שאף על פי שמתחיל פעמים הרבה אין מספר בעבודת השם ידבח ונופל בכל פעם, אפילו אם נפילתו גדולה מאוד רחמנה ליצלן, אפילו מי שנופל חס ושלום לעבירות ממש רחמנה ליצלן, אף על פי כן כל מה שהתחיל איזה התחלה בכל פעם אינו נאבד לעולם, כי אף על פי שבשעת הנפילה נתקלקל הכל, אף על פי כן נשאר תמיד רשימה מכל עבודה ועבודה ומכל התחלה והתחלה. ואלו הרשימות הם תיקונים נפלאים והם נצרכים ומוכרחים מאוד אל בניין הקדושה שצריכים להקים. כי אנחנו צריכים עכשיו שיבוא משיח צדקנו שיהיה גאולה שלמה שאין אחרי הגלות. וצריכים להקים בניין הקדושה, בניין שלם בדרך נפלא שלא יארס לעולם. וצריכים לאסוף כל נתחי ישראל ולקבצם יחד בקדושה שנית, ולא יישאר שום ניצוץ ונשמה נידח בחוץ. כי הוא יתבח בהחמיו חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. על כן צריכים לבניין זה כלים רבים להם נספר, וצריכים להם כלאומנות הרבה בלי שיעור. כמו ששמעתי פעם אחת מפי רבנו הקדוש ז"ל, שאמר בזה הלשון, אני יכול לעשות כלים נפלאים, אבל החיסרון שאני צריך לעשות גם את הכלי אומנות, שקוראים גיליצי. על כן עכשיו בדורות הללו בעוקבה דמשיחה, שהסתרא אחרא התפשטה והתגברה מאוד מאוד לאורכה ולרוחבה. מחמת שהיא רואה שעוד מעט יבוא מלך המשיח ויוציא בלעם מפיה. על כן כל מה שאחד מישראל עושה לפעמים איזה דבר שבקדושה, אין לימוד התורה או תפילה או צדקה או גמילות חסדים, או שרה איזה מצוות, הכל הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם ידבח, והוא נצרך מאוד מאוד לבעל השדה העוסק בתיקוני השדה שהוא תיקון כל הנשמות וכל העולמות. כי כל דבר שבקדושה גדול או קטן, הכל נצרך לו מאוד לבניין הקדושה שהוא עוסק לבנות. ועל כן אף על פי שזה האדם שעשה הדבר שבקדושה הוא עשה כבר קצת בעבודת השם ימים או שנים נפל אחר כך, אפילו אם נפילתו גדולה מאוד רחמנה ליצלן, ואפילו אם חזר ונתעורר לעבודת השם מטבח וחזר ונפל, וכן היה כמה פעמים אין מספר, אפילו אם יהיה איך שיהיה, אף על פי כן תדע ותאמין באמונה שלמה שאין שום דיבור ולא שום עבודה קלה נאבד לעולם. ואפילו התעוררות באלמה ומחשבה טובה אינו נאבד לעולם. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, לית ראות התווה דהתאבד וכו'. כי תכף כשנתעורר באיזה התעוררות באלמה, מכל שכן כשעושה איזה עובדה דקדושה, תכף חוטף אותו הצדיק האמת שבכל דור העוסק בתיקון השדה, הוא חוטף אותו ומכניס אותו למקום שמכניס לצורך הבניין הנפלא והנורא. שהוא עוסק לבנות להכניס לשם כל הנדחים שבעולם, ולו יישאר אחד מהם בחוץ, כמובן מדבר רבנו ז"ל בהתורה תקעו ג' בעניין ריבוי הבתים הנפלאים שנתווספים בלי שיעור כשנתווסף שכן אחד לדבר שבקדושה. אין שם על פסוק, ובל יומר שכן חליתי וכו'. מובן ומבואר שם שכשיש למשל 20 אנשים עוסקים בתפילה, כשבא ונתווסף להם עוד אחד, אז הן יתרבין הבתים של התפילה בלי שיעור. כי כשנתווסף עוד אחד על צירוף של 20 אותיות, אז הן יצטרפין כל האותיות אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים. מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, אין שם. ורבנו זל דקדק וקרא הנתווסף בשם שכן, וכמומז בפסוק ובל יאמר שכן חליתי, שכן דייקה. כמו מי שדר בשכנות אצל איזה בעל הבית שהוא רק לפי שעה, ואחר כך במשך הזמן יוצא משם. כמו כן, כשנתווסף אדם אל הקדושה אף על פי שהוא בבחינת שכנות, שאינו נקבע עמהם בקביעות, אף על פי כן על ידי שכן בעלמה לדבר שבקדושה, שהוא רק לפי שעה, מתווספים גם כן הבתים של התפילה בלי שיעור וערך ומספר כמבואר שם. ונעשה על ידו שעשויים גדולים למעלה בלי שיעור, אף על פי שאחר כך נתרחק כמו השכן. וכן רואים בחוש למשל, כשיש 9 אנשים, וצריכים לומר דבר שבקדושה, קדיש או קדושה, אפילו אם כולם צדיקים גדולים, אינם יכולים לומר הקדושה ב9. וכשבא אצלם אפילו אחד הפחות שבפחותים מן השוק, לפי שעה, ומצרפין אותו למניין, אף על פי שתכף הוא מיד חוזר אל השוק, אף על פי כן כמה שעשויים גרם להשם מטבח, כי כל הקדושה נגמר על ידו. ואפילו אם היה שם מניין בלעדו, ואפילו אם היו שם כמה מניינים, אף על פי כן כל מה שנתווסף נפש אחת מישראל, נתווסף קדושתו וכבודו מטבח יותר ויותר, כי ברוב המדרת מלך. על כן תכף כשנצטרף מהם עוד אחד, נתרבה הקדושה יותר ויותר. עד רבה, כל מה שמתחברים יותר אנשים שבקדושה, כשנתווסף עליהם עוד, עוד אחד נעשה על ידי תיקונים ובניינים נפלאים הרבה הרבה, יותר ויותר, אלפי אלפים וריבי רבבות בלי שיעור. כמובן היטב בהתורה תיקעו הנ"ל, בעניין 3 אבנים בונות 6 בתים וכו', 5,120, 6,720 וכו'. עיין שמה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב ואבן היטב. נמצא שכל מה שאדם עושה זה עובדה בעלמה בעבודתו ידבח. אף על פי שאחר כך עושה מה שעושה חס ושלום. אף על פי כן זאת העובדה אינה נאבדת לעולם. הוא כבר נצטרפה אל הבניין הנפלא וגרמה תיקון גדול לבניין הקדושה. ונתרבה כמה אלפים וריבי רבבות בתים על ידה וכנ"ל. ואם יחזק את עצמו בכל פעם, כל יום מחייו, להתחיל בכל פעם מחדש, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור, אזי סוף כל סוף יתקבצו כל אלו התיקונים שגרם בכל עבודה ובכל התחלה, וכולם יתקבצו לעזרתו לחזקו ולאמצו לשוב להשם מטבח באמת. ואם ראשיתו מצער, אחריתו יסגה מאוד. ואז יראה מה שפעל על ידי כל עובדה שבקדושה שאין שום דבר נאבד לעולם. וכן בכלליות ישראל, שכל התיקונים שנעשו על ידי הגאולות הראשונות, אף על פי שאחר כך נתקלקלו בחטאינו, אף על פי כן נשארו מהם רשימות נפלאות. ומשיח צדקנו משתמש עמהם לצורך הבניין האחרון שעוסק לבנות שכולם מוכרחים לו. וכשיגמר בניינו ויבוא ויגלנו במהרה בימינו, אז יראו עינינו וישמח ליבנו מגודל התיקונים שנעשו על ידי כל גאולה וגאולה, ועל ידי כל עבודה ועבודה בכלליות ובפרטיות. כמו שכתוב, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר וכו'. וכתיב, תבואי תשורי מראש המנה, מראש סניר וחרמון, ממעונות הריות מהררי נמרים. שפירושו, שבסוף יזכור לנו השם מטבח את כל החסדים והזכויות שיש לנו מן ההתחלה שהלכנו אחריו במדבר בארץ לא זרועה ועברנו במעונות הריות בהררי נמרים וכו'. נמצא שאף על פי שאחר כך עשו ישראל מה שעשו עד שנחרב בית המקדש בעוונותיהם וגלו מארצם ולא הועיל להם כל הזכויות האלה, מאחר שמרחקם כל כך בגלויות כאלה, בצרות כאלה, שעברו על ישראל בלי שיעור, רחמנא ליצלן. כמו שכתוב, למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מהשם, ומאלוקי משפטי יעבור. וכתיב, אף זנחת ותחלימנו וכו'. וכתיב, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני. אבל באמת אנוכן, וכמו שמסיים הפסוק, את תשכח אישה עולה וכו', גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. היינו, שסוף כל סוף נשוב לשם מטבח באמת, בכל המעשים רעים שלנו ישכח השם מטבח. אבל כל המעשים טובים, כל תנועה ותנועה טובה לא ישכח השם מטבח. בחינת גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, שמעשה העגל שאמרו אלה אלוהיך וכו', ישכח השם מטבח. אבל זכות קבלת התורה שקיבלו אלוקותו יתברך עליהם, בחינת אנוכי השם אלוקיך, זה לא ישכח השם יתברך לעולם. וכן הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן, שאף על פי שעובר עליו מה שעובר, ונדמה לו כאילו אין מועיל כלל חס ושלום מה שהתחיל לפעמים מעט בעבודת השם, מאחר שרואה שרחוק כל כך. אף על פי כן, בסוף יראה מה שפעל בתחילה, בבחינת תבואי תשור עם מראש המנה כנל. על כן צריכים להתחזק תמיד כל ימי חייו להתחיל בכל פעם מחדש. כי לא יזנח השם לעולם, ולית ראות התו עדית עביד. וכמו שאמר רבנו זל על פסוק, בסוג עליו אתה תשבחם, שכל מה שהאדם מנסה עצמו בכל פעם להשם יתברך, אף על פי שאינו עולה בידו חס ושלום להתקרב להשם יתברך, כי נופל אחר כך רחמנה לצלן, אף על פי כן זה בעצמו שהוא מתחזק ומגביע ומנסה עצמו בכל פעם לשם יתברך, זהו שבח הדילה ועיקר הדילה. השם יתברך יהיה בעזרנו להתחזק תמיד עד שנזכה לשוב אליו יתברך באמת במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון. ונחזור לעניין ראשון, לעניין תפילת ערבית. למדה. וזה בחינת ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה שתיקן תפילת ערבית. וזהו, ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו. כי מבואר לאל שתפילת ערבית הוא בחינת הביטול אל התכלית שמבטלין עצמן בלילה, וחמת תוקף הדין שהוא בחינת חשכת לילה כנל. ומבואר שם שעיקר תיקון התפילה הוא על ידי בחינה זאת, כי על ידי זה עושין אחד מכל התפילה. כי כל זמן שאין זוכין להסתכל על התכלית, אין התפילה בשלמות. ואזי כל אות ודיבור שמוציאין בתפילה, אינו מניח את האדם לדבר שאר אותיות ודיבורים. כי הדיבור והאות תופס את האדם בחוזקה ומחבק ומגפף אותו, ואינו מניח אותו ללך לאלן יותר לדבר עוד דיבורים כנל. וזהו ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, שהתחילו אבנים מריבות זו עם זו. זאת אומרת, עליי יניח צדיק ראשו וכו'. מיד עשהן הקדוש ברוך הוא אבן אחד. כי האבנים הם אותיות כידוע, כמו שאמרו בספר יצירה, שתי אבנים בונות שתי בתים, שלוש אבנים וכו'. היינו שקודם שזוכין אל הביטול אל התכלית שהוא בחינת תפילת ערבית שתיקן יעקב אבינו, אז האותיות והדיבורים אינם מניחים את האדם ללך מהם לדבר עוד. וכל אחת אומרת שישאר האדם אצלם כנל. וזה בחינת מה שהיו האבנים שהן בחינת האותיות מריבות זו עם זו. זאת אומרת עליי יניח צדיק את ראשו, שכל אות ועוד חפצה שהצדיק יכניס כל ראשו ומחשבתו בתוכה לבד, ויהיה נשאר שם ולא ילך להלן נשאר האותיות, וכן כל אות ועוד. אבל בזכות וכוח יעקב אבינו שזכה אז להתבטל אל התכלית ולתקן תפילת ערבית, על ידי זה עשה השם יתברך נס, ועשה מכל האבנים אבן אחת. היינו, שמכל האותיות נעשה אות אחת, היינו כנל. שכשזוכין לביטול אל התכלית, אז היינו נעשה אחד מכל דיבורי התפילה. שאפילו כשעומד באות האחרון של התפילה, עדיין הוא באות הראשון, כי כולו אחד. זו הבחינת שנעשה מכל האבנים שמאותיות אבן אחד. היינו אות אחת, כי כולו אחד. שזהו עיקר תיקון התפילה שזוכין על ידי הביטול שהוא בחינת תפילת ערבית שתיקן יעקב אבינו אז, כשפגע במקום ההוא בחנל. וכל זה היה במקום האבן שתייה ששם נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים ביום הכיפורים, ששם עיקר הביטול וחנל. נמצא שתפילת ערבית היא בחינת ביטול אל התכלית בסתימו דעיינין וכו' לכנל. למדבב. וזה בחינת השינה של לילה. כי השינה היא בחינת ביטול שסותמין העיניים ונכללין בהתכלית. שהוא בחינת זיכרון על מדעת, כמובן בתורה ואים מקט זיכרון אין שם. אבל צריכים לזה זכייה שיזכה האדם בשעת השינה להתבטל על התכלית. וזה בחינת מי יעלה בהר השם וכולי נאמר על הנשמה בשעת השינה, כמו שהייתה בזוהר הקדוש. וזהו מי יעלה בהר השם דייקה, היינו בחינת הבית המקדש, ששם נקודת האבן שתייה, בבית קודש הקודשים, ששם עיקר הביטול וחנל. ואחר כך בבוקר הוא התעוררו את השינה, זה בחינת רצו ושוב, מה שחוזרים מהביטול. ואז עיקר המתקה על ידי התורה שמקבלין אז מהרשימו של הביטול. וזה בחינת אור התפילין היוצאים בבוקר, שהם בחינת אור הרשימו הנ"ל, בחינת סימני חכותם על ליבך וכולי כידוע. כי עיקר קבלת התורה הוא ביום, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ביום צוותו, מלמד שלא נדבר עמו אלא ביום. כי באור בוקר זה בחינת שחוזרין מהביטול של הלילה, ואז הוא בחינת המשכת התורה מהרשימו כנ"ל. ועל ידי זה עיקר המתקת הדינים בשלמות, כמבואר לאל, שעיקר ההמתקה הוא כשחוזרין מהביטול, שזהו בחינת שופר של ראש השנה, שאז עיקר ההמתקה בשלמות. ועל כן עיקר תיקון סדר התפילה הוא בשחרית, שאז מרבין בשבחות ובזמירות ומסדרין כל סדר התפילה, קורבנות ופסוקי דזימר וכו'. כי עיקר השלמות של התפילה הוא על ידי אור הרשימו שזוכין לקבל בעת שחוזרין מהביטול, שזהו בחינת תפילת שחרית כנ"ל. למד זין. וזה בחינת 100 ברכות שצריכים לברך בכל יום, שלמדו רבותינו זכרונם לברכה מפסוק ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה וכו'. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה אל תקרי מה אלא 100. כי 100 ברכות שהן כלליות התפילה, כלליות השירות והתשבחות, שכולם נכללים 10 ב-10 עד בחינת 100 ברכות, כל זה נמשך מבחינת הביטול הנ"ל ברצו ושוב, שעל ידי זה עיקר תיקון התפילה כנ"ל. וזה בחינת אל תקרי מה אלא 100. מהו בחינת הביטול? שמשם ממשיכין האור על ידי הרשימו מבחינת מה לבחינת 100. שמבחינת 100 ברכות, שעיקר תיקונם על ידי הביטול הנ"ל ברצו ושוב, שעל ידי זה יכולים להרבות בברכות והודעות, תפילות ובקשות, שכולם כלולים בבחינת 100 ברכות וכנ"ל. וזהו מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, כי עיקר הביטול בחינת מה, שעל ידי זה זוכין אחר כך להמשיך ממה המאה. כל זה אין זוכין כי אם על ידי היראה שהיא בחינת דין, כי מחמת פחד הדין מבטלין עצמן לגמרי על התכלית, עד שזוכין אחר כך להמשיך בחינת קבלת התורה מהרשימו, שזהו בחינת שעושין ממה המאה. כנ"ל. ועל כן יצחק דייקה מצא 100 שערים, כמו שכתוב ויזרא יצחק וכולי בשנה עם 100 שערים ויברכהו השם. והיית בספרים שהמאה שערים הם בחינת 100 ברכות. ויצחק דייקה זכה למוצאם ולהשיגם, זה בחינת מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה. שדייקה על ידי יראה שהיא בחינת פחד יצחק. על ידי זה דייקה זוכין לבחינת מה, היינו אל תקרי מה אלא 100. מבחינת 100 ברכות שמבחינת 100 שערים וכנ"ל. למדחת. וזה בחינת 100 קולות של השופר שתוקעין בראש השנה, כי עיקר כל בחינת תיקון הביטול הנ"ל הוא בראש השנה כנ"ל. ואז זוכים להמשיך מהרשימו על ידי בחינת השופר ממה ל-100, מבחינת 100 קולות שמבחינת 100 שערים, מבחינת 100 ברכות. כי מחמת שאור הביטול גבוה ונשגב מאוד מאוד כנ"ל, על כן כשחוזרין מהביטול וממשיכין אור הרשימו כנ"ל, צריכין לקושרה היטב הדק אל הלב בכמה וכמה כלים הרבה, שהם בחינת ריבוי הקולות של השופר, שמהם נמשכין בחינת 100 ברכות, שהם בחינת 100 הקולות, כדי שלא יעבור מליבנו חס ושלום אור הגדול הזה מגודל עוצם אורו וכנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה לחזור פרקו 101 פעמים בשביל זיכרון. כי כל מה שחוזר פרקו יותר ויותר בכל פעם נכלל התורה בתפילה. כי כשלומד הפרק בפעם ראשון, עדיין אין מבינו היטב ולא נכנס בליבו היטב. וכשלומד וחוזר אותו בפעם שנייה, מבינו יותר, הוא מבין בתוכו מה שלא הבין בתחילה, שזו בחינת השגת הנסתר שהוא בחינת תפילה. וכן בכל פעם ופעם, נמצא כשחוזר פרקו 101 פעמים, אזי מקבל את התורה שהיא הפרק שלומד, מקבל את אור שלמות התפילה שהיא בחינת 100 ברכות, שמשם עיקר הזיכרון על ידי שנמשך את אור הרשימו מ-100 ל-100 כנ"ל, ועל כן אז בוודאי יזכור התורה היטב. ועל כן בלימוד התורה צריכים 100 פעמים ואחד דייקה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין עוד דומה לשונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101 פעמים. כי פעם הראשון שלומד הפרק נחשב בבחינת לימוד התורה לבד, ומפעם שנייה ואילך כל מה שלומד יותר נחשב הלימוד בבחינת תפילה, כי בכל פעם מבין ומשיג בחינת הנסתר יותר, שזו הבחינת שעושה מהתפילה תורה, ומכניס בחינת התפילה, בחינת הנסתר, לתוך התורה. ועל כן בכל פעם נכלל ונחשב התורה בבחינת תפילה. וכן צריכים לחזור עד 100 פעמים מלבד הלימוד הראשון. ואז נכנסת בשלמות בחינת אור התפילה שכלולה ב-100 ברכות לתוך לימוד התורה. ואז בוודאי יזכרו היטב, כי עיקר הזיכרון נמשך על ידי בחינת 100 ברכות שהם שלמות התפילה, על ידי שעושים ממה 100 שעיקר השלמות על ידי בחינת הזיכרון שממשיכים וכנ"ל. שזו בחינת ראש השנה שנקרא יום הזיכרון, שאז תוקעין 100 קולות שהם בחינת 100 ברכות וכמבואר לאל באריכות עיין שם. למתת. וזה בחינת תפילת ערבית רשות, כי תפילת ערבית היא בבחינת הביטול, ששם הוא למעלה מהתורה. כי עיקר קבלת התורה מבחינת הרשימו שמאירה כשחוזרים מהביטול כנ"ל. ועל כן תפילת ערבית רשות, כי שם אין שייך חיוב, כי בבחינת למעלה מהתורה, שזהו בחינת תשובה כמבואר לאל. הלכה ה' נכללת בהלכות תפילת מנחה הלכה ו', והלכה ו' נכללת בהלכות תפילת מנחה הלכה ז'.